سوره علق دا د قران د سوراتونو کې ابتدایي سورته ده. نزول کې اوله اپا ترتیب کې 96 نمبر ده. د کی ترغیب د قران تا او انسان پدی عزت من کی او د پیدایش او د ابتدا ذکر الہ العالمین کئ او اثبات د نبوت د صدق د قران ذکر کئ اثبات د قیامت د او ذکر د توحید د دا د دې 15 آیاتونه ابتدایي آیاتونه دي چې د ټولو لمخ کې الله په غار حرا کې په نبی کریم علیه السلام را لګلو. د نبوت نا شپږ میاشتې مخ کې د الله حبیب دی غار کې با خلوت اختیارولو او د الله عبادت کولو. او نبی علیہ السلام بخوراک واغستو کجوری بے واغستے لارو غار حرا کے بسوس وش پہ عبادت کولو. اکل ببی بی محسوس کل ام المومنین خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ چید اللہ حبیب سر بوبا و خوراک لاسی نو پسر بے واغستل ادا دیر سخار لے ور خطل دا سیدی نکا بالکل پا دیوار جی ور خیچ نو ای پسی بیدا نفقا و خرچا یوڑا. شپک میاشت پس جبریل علیہ السلام راغه او د قرآن دا پینز آیاتونا اللہ رو لگل. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق اولولا پیمداد دنم د خپل رب او د اقرا مفعول محذوف ده اولو لقران پیمداد دنم د رفستا الذي غرب خلقا چې مخلوقات ټول پیدا کړي ده. خلق الانسان من علق پیدا کړي ده انسان دا غټوټي د وینینا. اقرا یا خدا تاکید ده د اقرا اول د پارا یا پاول کی اقرا تاکید ده د اول د پارا یا پاول اقرا کی پخپل لستنو عدیزه کی لستل د تبلیغ دی بل تا لستل لی اقرا اولولا وربک الاکرم او ربستا ډیر سخی ده دیر مهربان دے الذي هاغ مهربان رب علم بالقلم چې تعلیم ورکړ انسان ته په واسطه د قلم دې په قلم لیکل کوي خبره محفوظ کوي او دا د دې لپاره محفوظ پرتی وي. علم الانسان ما لم يعلم تعلیم ورکړ انسان ته د هاغ سو چی دے پی پویدو ناب دے پاغی پویدو ناب. تعلیمی ورکڑ انسان تا دہا غصو چی دے پاغی پویدو ناب. کلا حق ددا خبرا ان الانسان لیتا یقینا انسان خام خاسر کشی کوی ارہا استغنا چیوی نیزان مالدارا و بے پروا اید سرچ مال و دولت راشی ابے پروا دے چاہتے حجت نشتا نو دے سرکشی کئی ویگور سرکشی مکوا ان الى ربک الرجعا بے شک استا ربت واپس کی دلی. ارائیت اللذی آیاتا قتل دے حق کسی انہا عبدن چمن کئی بند د الله اذا صلا کل چ مسکئی بندن مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے امن کون کے ابو جہلو. ارے تا تغور نا ان کان علی الهدى کچری وی غه په ہدایت او امر بالتقوا یا حکم کئی د پرزگارئی ارائیت تگوری نین کذبا کدغ منی کون کی دی دروغ نسبت کڑے و تولا او دی دی ایمان نا اوڑی دلے علم یعلم آیا دی پوہن دی بی ان اللہ یرا چی بیشک اللہ گوری چی دادد نس سرگن شل یرا اللہ دا بندم وینی چی عبادت کئی ادا منی کون کم گوری کلا حق ددا خبرا لئن لم ينتهي کچره مننو شوده د دې خپل کفرنا لنصف عم بالناسيا هم خراب کا ګود دې سرکونډینا ناسیتن کا دیوا سرکونډې د درو سرکونډې د ګناهګار او خطاکار خاطیا خطاکار فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ رَوْدِ بَلِي دِ اخْفَلْ مَجْلِسْ وَالَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا زَرْدِ چِرَوْبَ غُوَارُو مَلَائِكْ دَ عَذَاب زَبَانِيَا غَسَخْ مَلَائِكْ چِيَا غَدَ عَذَاب مَلَائِكْ دِ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا زَرْدِ چِرَوْبَ غُوَارُو وَغَسَخْ مَلَائِكْ دَ عَذَاب كَلَّا تابداری مکو د دې کافر چې دې دې د موزو د دین او د توحید د بیان نه منې کوي وسجد الله لسجدو کا وقترب او ځان نزدې ک پدې خپل رب تا ځان خپل رب ته پدې سجدي کول نزدې کا وګوره بندا الله تا په سجده کې ډېر نزدې وي دیو جن حدیث کې راغلی وای سجده کې دعاګانې کوي ډېر لایق دي چې الله واستاسو دعاګانې قبلای